nila ay tapareho. Sakit sa dalungga ng kahilom. Para yarap kong tani ang venom. Para ni mahimo. Nga dili yun da pretty. Pero diri na nagisi, naginiti kay pero na ay pero. Kay kini wala ra ni inday. Init naman o niyang kahalang-halang. Gitrip fantas na mga di matabang. Pahibig ka nga ni pilit ka anaman ng ambi. Nampit pa mas lamig mandataban. Likit nga naghiwi ang ipalaman. O gari kumawani di ka panagang ang mati. Kay mas dami ang mga haram madani. Taga-adik sa makatagam. Unisakto sa mga ginadiliyara ko tando. Sa tama nga makabisip makaanggo. Mga punday kay sandigan ni biswangko. Unta di ka matkong sa kanina damgo. Ayaw ka bala kahalalago. Sa mga butang awa nila masabtan. Diri na naman malento. Sa musika nga pero inagal.